Insalmilkom l-studio Stacampus FM jina Slim Buhajar fil-mkien ma Dr. Charles Birfan il-qawkom għal-edizzjoni oħra tal-program Kif ħadmu il-Malti. Illum ħanitkellmu dwar Gian Anton Vassallo. Gian Anton Vassallo, professur tat-Taljan u poeta, twilet fis-sita ta' Ġunju 1817. Barra il-Malti kien jaf bit-Taljan, bil-Latin, bil-Arbi, bil-Franċiż u bil-Ingliż. Ha kors tal-liġi fl-Università u gradwa fl-1842. Fl-1850 beda jallem it-Taljan fil-Liċeo u fl-1863 laħaq professur tat-Taljan fl-Università. Miet fi 28 ta' Marzu 1868 undifen fil-Knisja tal-Karmnu il-Belt. Kiteb ħafna biografiji bejn 1862 u 1866 u Storja ta' Malta 1854 u 1862. Kiteb xi kotba reliġjużi u kiteb kotba tal-poeżija il-ġifen Tork fl-1842 poema epiku, Ħrejjef fl-1861 u ħrejjef u ċajd bil-Malti fl-1863. U biex nitkellmu fuq il-kontribut ta' Gian Anton Vassallo fil-kitba Maltija, nkunu rridu ħafna żmien. Aħna fil-programmi tagħna sa nħallu barra il-kitba storika u biografika li ta' Gian Anton Vassallo u sa nikkonċentraw fuq il-poeżija. Tiegħu għaliex naħseb jiena li l-qawwa ta' Gian Anton Vassallo tinsab fil-poeżija. U aħna fil-programm tal-ġimgħa l-oħra jien kont qatt li Gian Anton Vassallo jien inqisu din hija opinjoni tiegħi personali li huwa l-aqwa poeta tas-seklu 19 u kelli nagħżel jiena poeta nazzjonali ikunu anka għal fatt li waħda mill-poeżiji tiegħu kienet għal żmien twil tindaq bħala xi ħaġa li kienet kważi ta' innu nazzjonali. Però sa dan nitkellmu iktar fuqu. Mela aħna sa nafsu daqsxejn fuq il-poeżija ta' Gian Anton Vassallo, ħalli naraw daqsxejn kif ħaddem il-Malti ieħu biex iressaq il-lingwa li fi żmien li aħna qegħdin nitkellmu, ġifieri aħna hawnhekk dejjem qegħdin f'nofs is-seklu 19. Sewa, il-Malti ma ngħidx illi kien ikkalpestat, għax ma kienx ikkalpestat, ma naħsibx illi kien ikkalpestat. Imma kien xi ħaġa għar minn hekk, kien injorat. Jiġifieri ħadd ma jagħti każu. U dik l-aħħar ħaġa li għandek anke f'ċirkustanza sewa, nifhem jiena. U hawnhekk Gian Anton Vassallo dan il-bniedem inti stess għattinna kemm il-lingwa kien jaf, kemm kien studjus, kien professur, sewa, kien anka bniedem tal-liġi, ġifieri ma kienx xi bniedem tal-ħabba gozz. Eleva il-poeżija Maltija, mela issa ma nistgħux nibqgħu ngħidu li l-Malti m'għandux poeżija letterarja. Iktar minn hekk m'għandux poeżija elevata, għax minn dak illi se ngħidu se nagħtu prova illi sa nofs is-seklu 19, għax jekk aħna nieħdu id-data ta' meta miet fl-1868, sewa jiġi bejdu nofs is-seklu 19, b'dak illi ju kiseb għall-letteratura Maltija kien diġà stabbilixxa illi l-letteratura Maltija għandu jkollha r-rispett tagħha. Il-poeżiji ta' Gian Anton Vassallo jinqasmu fi tliet fażijiet. Mela dawn it-tliet fażijiet tal-poeżija ta' Gian Anton Vassallo huma interessanti għaliex donnu hemm tfassila ta' din il-ħajja poetika li juha ħsieb. L-ewwel fażi u interessanti li beda b'din il-fażi Gian Anton Vassallo insibu il-poema epiku. Sewa li inkitbet fl-1842. X'inhu dan? Dan huwa xogħol epiku li jitlob forma u kontenut grandjużi f'din il-fażi jien qed nitkellem għal ġifen Tork. Sewa dena sa niftħu ħafna fuq il-ġifen Tork għaliex għandu ħafna siwi letterari u nazzjonali. il-ġivent ork. Pero da kassan nispiegaħ. U interessanti illi beda bieħ il-karriera poetika tiegħu, ftemna, b'dan il-kunċett epiku. Ġifieri ma l-ewwel għandu it-tir tiegħu l-ilma għalti ma l-ewwel plup jelevaħ għall-ola livell tal-poezija. Għax l-epika hija l-ola livell tal-poezija. Allura fil-perjodu fejn inti aktar kminijiet l-Malti kważi kien jiġi injorat. Ix-xogħol ta' Vassallo kif kien jintlaqa? Issa, rridu indaħlu din il-mistoqsija tiegħek fil-kunċett storiku illi kellu Jonathan Vassallo. Xi tfisser? Jiġifieri, iż-żmien kien qiegħed jippromovi daqsxejn iktar l-użu tal-Malti. Mela, jien qatt li kien jiġi injorat. Għaliex? Għax hawnhekk bdiet il-kwistjoni tal-lingwa. X'se tkun il-lingwa uffiċjali tal-Gżejjer Maltin? L-Ingliż jew il-Malti? Skużani, l-Ingliż jew it-Taljan? Araħ, il-Malti huwa injorat laqas biss jikkalkulah dik il-ħabta, sewa, għalhekk qatt huwa injorat, injorat amministrattiv politikament. Però meta niġu għall-kitba u l-edukazzjoni, insibu li il-Malti beda jżid l-importanza tiegħu. Ġifieri għaw daqsxejn ta' kontradizzjoni għandek raġun. Ftemna, għax f'ċertu oqsma kien injorat. F'ċertu oqsma kien qed jingħata daqsxejn ta' importanza. Pereżempju, fl-edukazzjoni kien qed jingħata importanza iktar b'mossa politika. Għaliex rridu jippromovu iktar l-importanza tal-Ingliż. U jdajfu l-importanza tat-Taljan. Allura l-idea kienet fl-edukazzjoni ħalli inħeġġu ktar il-Malti, però kien hemm ukoll biex ngħidu kollox u lil kulħadd intuħ dak li ħaqqu. Kien hemm ukoll l-idea pedagogika valida li lill-Maltin jekk inti tittgħallimhom għallimhom bil-sienhom, mhux bżewġ lingwi barranin, għalhekk ir-rapporti irjali li ġew fis-seklu 19 kollha kienu qed jissuġġerixxu li l-importanza tal-Malti tiżdied fl-edukazzjoni. Ftehmna, ġifieri għandna dawn l-affarijiet. Ma tajjeb li qajjimtu l-punt ħalli naraw anke l-kontradizzjoni ta' żmienna kif affettwat il-lingwa. Kienet kontradizzjoni li biex ngħidlek ħadet benefiċċju l-lingwa Maltija minna din. Ftehmna? U jiena kważi kieku kelli namel daqsxej ta' karikatura, dina tfakkarni fil-proverbju Taljan, fredu e li tikanti il-terzo gode, l-Ingliż u Taljan edin jikkustinja u l-Malti et gawdi. Ġveri indirettament għandek dik il-beneficju. Mela, dan huwa l-ewwel fażi, il-fażi ta' l-epika. Sewa, aħna dan sanħallu daqsxejn għall-aħħar ħalli niftħu kemm jista' jkun fuqu. It-tieni fażi hija l-fażi tal-lirika ġenerali mill-1842. Ġifieri wara li kiteb il-ġifentork. Sewa, sa l-1860 għandek kważi perjodu, mhux kważi għandek perjodu ta' 18-il sena. F'dan il-perjodu Jonathan Vassallo kiteb lirika mimlija tqanqil il-qalb u metri varjati. U l-iskop tiegħu hawnhekk kien li jerfa' il-vers popolari għal livell letterarju. Issa hawnhekk x'aħna ngħidu. Jekk bl-epika ipprova jtella il-kidba tal-Malti għall-ola livell. Issa hawnhekk meta ngħidu l-ola livell letterarju kienet l-epika illi kien l-ola. Ir-rumanz f'din il-ħabta kienat ma kellux importanza. Il-rumanz f'din il-ħabta kienadu qed jissara biex ikollu daqsxejn importanza. Dan mhux qed ngħid ir-rumanz Malti, imma ir-rumanz Ewropew. Ftehmna? Mbagħad naturalment minn Scott, Sir Walter Scott u minn Mazzoni, wieħed mill-Ingilterra u lieħor mill-Italja, sewa illi taħu daqsxejn ta' dinjità. Bil-rumanzi storiċi tagħhom li jumbad aħna minnaħa tagħna 20 sena wara Jonathan Vassallo kenna Ines Farrugġ ta' Anton Manuel Caruana li jumbad eleva il-rumanz daqsxejn fuq dak l-istess livelli. Ma għalhekk qed ngħid jiena mela minn dak livell x'kien għaliex imbagħad niżel għall-lirika ġenerali. Għax meta inti lin-nies ta' ftit skola lil pubbliku. Għandek pubbliku alright, ħa nerġa' nsejħlu ta' ftit skola. Però għandek pubbliku elitista, sewa, għaliex dak li kellhom l-iskola kienu sewa. U ġenatom fassalo, rrit jindirizza kem dawk li kienu li jenet nsejħlu il-pubbliku elitista u kem il-dawk ta' il-pubbliku ġenerali, sewa, ta' ftit skola. Dawk li kienu elitisti fl-edukazzjoni jednejt elitisti, ta' mgħin xem xaħġa ġveri speċjali, dawna kienu n-nies li kienu għedin jiddiskutu mal-gvern Ingliż biex ikunaw il-gvern lokali. Mela kienu n-nies ħanajdu l-omek importanti politikament. U mu rrit jagħtihom argument li bih setgħu irresqu is-sem tal-Malti. Ġifieri, l-epika biex ngħidlek x'aktar li kienet immirata għal dawn in-nies li setgħu irresqu l-idea li l-Malti iva għandu livelli għolin. L-oħrajn, l-lirika ġenerali, kienet għan-nies komuni, ġifieri. Hawnhekk allura se jipprova kemm jista' jkun jilħaq nies li toġobhom din il-lirika. Però mhijiex lirika popolari, kif tkellimna qabel, hawnhekk għaw daqsxejn iktar ħsieb. Jersaq isib kompromess bejn il-lirika letterarja u l-lirika popolari iwa bit-tielet fażi. It-tielet fażi Ġenaton Vassallo jatina il-ħrejjef morali u ċajt satiriku e poetiġizzat. Sewa, u dana il-perjodu jibda mill-1160 bej wieħed ieħor meta beda jiktibhom daw sewa, sa meta miet, jiġifieri 8 snin wara. U l-iskop tiegħu hawnhekk kien li jgħallem issa li tinqeda bil-poeżija inti biex toħroġ aspetti morali biex tgħallem, dik kienet xi ħaġa standard. Ġifieri inti kont mistenni li poeżija serja, biex għall-vorja biċ-ċajt issa kif se naraw hawnhekk x'tip ta' ċajt sewa, però rrid jgħallem. Poezija serja trid tgħallem. Anke jekk kien poezija satirika, anke jekk kien poezija li qed tagħti gost, irid tkun hemm it-tagħlim. It-taħlit tal-gost ma' t-tagħlim kien xi ħaġa standard. Lum aħna wkoll naħsbu hawn min jaħseb baqa' jaħseb hekk u hawn min jaħseb mod ieħor. Ftehimna? Però xi darba forsi niġu għal dak li qed nagħmlu aħna llum. Issa, fil-lirika ġenerali ta' Ġenaton Vassallo, daħħal ħafna il-personalità imnikta tiegħu. Dina hija ħaġa importanti Ġenaton Vassallo. Minn dak li naqraw aħna, insibu li kien bniedem imnikket ħafna. Pereżempju jekk aħna naqraw il-poeżiji żgħażija, tifkir tal-biki, il-bniedem tad-dinja lapsi sewa jew iż-żorija pereżempju. Insibu ton imnikket ħafna. Kellu xi ħaġa ġo fih, issa nispjegawh. Però ħa nieħdu siltaħ li naraw daqsxejn x'irid infisser bih it-ton imnikket, personalità imnikta. Iż-żorija, iż-żorija tiftaħ hekk. Ożmien ħellu kif għaddejt li, żmien ta' meta kont bl-aħtija, it-tifkira biss ħallejt li biex ilejra nħoss għalik. Int ma terġa' iżjed għalija u sal-mewt indum nibkik. Hawnhekk din hija rappreżentattiva tan-niket tiegħu, dik id-dwejja li kellu kien iġorru miegħu. Aħna hawnhekk nistgħu kważi nagħmlu skemata ta' dwejja tan-niket li hemm f'Ġenaton Vassallo. Minn dawn il-poeżiji jidher li minn żgħażidu kien mifluċ bil-ħsieb tal-persekuzzjoni. Din l-iktar li kienet tkiddu. Illi hu qed ikun ipperseguitat minn kulħadd. Fil-fatt ma kienx qed ikun ipperseguitat għax kellu pożizzjoni, inti stessa kien professur tal-università, qed niftehmu ġifieri kellu pożizzjoni għolja, kien bniedem li studja l-liġi, eċetera. Ftehmna? kienu però jaħkmuħ dwejja kbar, l-aktar meta jara li qatma kellu jena f'żożitu. Bniedem li baqa ma' żewwieġ, per eżempju. Biex iżid ma' swiet il-qalb tiegħu kellu xi diżappunt fl-imħabba b'hekk ma' żewwieġ. Il-filosofija tiegħu fuq il-ħajja però kienet li din hija taħbit unkwiet biss. Però kultant tajjeb li wieħed jinsa ftit idwejja u jinfex fix-xalar. Għalhekk kumbat fit-tielet fażi u ta' għal-ħrejjef morali u għaċċajt. Issa, mela, ġenaton fassallu olla il-vers ta' 8 għal-level letterarju kif insibu fil-poezija patriottika Mannarino. Għalih, l-ottonarju, il-vers ta' 8, kien il-vers naturali tal-Maltin, għax jitfassal fuq il-prosodija tal-widna. Imma kon joġbu wkoll il-vers tal-5. Issa, fil-poeziji tiegħu jispikkaw erba aspetti li aħna se naraw daqsxejn malajr dawn l-erba aspetti. L-ewwel jispikka s-sens qawwi ta' patriottiżmu li kellu, diġa semmejna poezija Mannarino, sewwa għandu poeziji oħra La Valletta, Tifħira lil Malta, Winja Kord, bidu Malta u Ġensa, il-Port ta' Malta, Taslima. Aħna b'eżempju se nieħdu l-iktar waħda famuża tiegħu Tifħira lil Malta. L-ewwel waħda li nintaqgħu magħha nistgħu ngħidu meta nibdew nistudjaw il-poezija. Il-poezija. U dina kienet għal żmien silejn. Kienet użata anka kważi bħala innu Malti. Ħa nisimgħu l-ewwel biċċa tagħha daqsxejn twila. Insabiħa u Malta tagħna, mhux għax Malti nfaħrek jien, issemmik id-dinja kollha, magħruf ġmielek kullimkien. Imod tiegħek bl-isbaħ sema, lona dawl ix-xemx tagħtik, ma xxawtekx bil-ħlewwa issaħnek, ġiet iġġiblek u tqawwik. Għandha r-ritmu sabiħ ħafna, tinsiex li il-bniedem imdejja u dak il-bniedem li huwa emotiv ħafna. U anka it-ton tal-ġmiel tiegħu kważi hemm xi ħaġa li titħassru fih. Dunnu qed jara xi ħaġa li hija vera sabiħa, imma dunnu ma jistax jaħkimha kemm jixtieq. Fehmt? Però aħna f'dan il- f'din il-parti qed nitkellmu fuq is-sens ta' patriottiżmu li għandu. Issa, jispikka wkoll aspett ieħor fil-poeżija tiegħu illi huwa s-suġġett tas-safar. Is-safar bħala ħtieġa l-ewwel, bħala ħtieġa soċjali. Però ma' dan ukoll għandna l-aspett tas-safar bħala tkeċċija, it-turufnament f'temna. Għanna poeziji bħal l-imsifer, għannoħra arus imsifer lill-arusa, mbagħad sa twieġbu l-arusa lill-arus imsifer, għandu poezija is-safar biss, għandu oħra it-turufnat. Issa dawna huma importanti hekk għall-aspetti soċjali tagħhom. Imma rridu nżommu f'moħħna li aħna qegħdin nitkellmu hawnhekk f'perjodu meta is-safar ma kienx xi ħaġa komuni u kien xi ħaġa li idumu wkoll biex jaslu. Ħanażlu silta aħna għal din il-fażi minn l-arusa lill-arus imsiefer li turina fi ġġiet it-tfajla sabiħa għax imnikta bil-ferda mill-maħbub tagħha minħabba s-safar. Jiġifieri hawnhekk għandna sitwazzjoni li din it-tfajla li hija sabiħa sewa u hi taf li kienet sabiħa, meta sabet lilha nfisha mifruda mill-arus tagħha, dan il-ġmil tagħha beda qisu jispiċċa u sa tiddeskrivih. Ħan jisimgħu din is-silta. Kienet tajt in-nies li wiċċi mżejjen dejjem bil-wardiet, jista' jkun iżdissa l-mera li jgħajjar lewnek miet. Dari immur indur xi dawra, issa qatt ma inħalli d-dar, kull fej dari jen il-qalbi issa jġib li biss imrar. Hemm insejjaħ lill-imħabba, hom kull għena, hom kull ġid. Iżda jien u lieda nara għali biki il-fiq tnejt. Tara ġifieri qed iddawwar l-aspetti tal-imħabba f'aspetti ta' dwejja. Sewa, it-tielet punt li jispikka fil-poeżija ta' Gian Anton Vassallo huwa il-punt ta' didattiċiżmu għandu vina didattika kultant satirika wkoll. Per eżempju, nsibu poeziji bħal il-ħurriqa u l-warda, ktieb sabieħ, il-qampiena tal-fuħħar, il-mużbieħ il-lejl, ix-xieħ u x-xitan. U aħna però sa nieħdu parti silta ġifieri minn ktieb sabieħ biex naraw kif iħaddimha s-satira fina. Importanti illi nifmu xinu qed jipprova jagħmel Gian Anton Vassallo. Din hija li sa tisimgħu hija poeżija sħiħa. Qiegħda famla ta' dialogu bejn tfajla u ġuvni. U fl-istess ħin qed ikun daqsxejn satiriku fiha. All right? Ħa nisimgħu. X'iktieb għandek x'legatura għandu jkun ta' ħwejjeġ żbieħ. Is-slifuli Sur Franġisku ħalli ngħaddi sija fih. Xogħol żejjed, sinjorina, li niselfek dan il-ktieb. Mhux rumanz, mhux poeżija, u ftit nies jiftħulu l-bieb. U x'inhu inti slifuli? Afal xej in verità. Malix fuq x'jitratta? Fuq il-galbu u l-onestà. Ara kif spiċċa. Satira qiegħda hawnhekk, ġifieri hawnhekk qed jimplika li t-tfajliet ta' żmienu, ġifieri qegħdin f'nofs is-seklu 19 hawnhekk, kien iktar moħħhom biex jaqraw xi rumanz milli jaqraw xi ħaġa li kienet titkellem fuq l-onestà, fuq il-galbu. L-istorja tirrepeti ruħha mhux hekk, ġifieri sa tista' timmaġina tfajla dik il-ħabta. Xi tfisser li ma kienitx onesta ftemna, imma hawnhekk għandek dan il-sarkażmu kważi sewa fin kif jagħtiħu. U qed iħaddem il-Malti wkoll b'mod indirett, ġifieri qed ħanużaw kelma konvenzjonali ħafna, qed iwassal messaġġ vera b'implikazzjoni. U dak li rrid tinfisser ukoll bih meta qatt jiena li il-poeżija ta' Gian Anton Vassallo eleva fuq il-livell letterarju. Ir-raba' punt li jispikka mill-poeżiji tiegħu huwa l-ħila għan-narrattiva poetika u hawnhekk insibu l-ġifentor kelli fil-programm illi jmiss sa niftħu ħafna fuqu. Però mhux da biss għandu ukoll ballata għall-Manżor u Marija. U f'din il-ballata għall-Manżor u Marija juża l-vers tal-ħamsa bħala l-vers bażiku tal-ġrajja. Mbagħad idaħħal id-dialogu u juża l-vers tal-10. Mal-bidla tas-sentiment tal-maħbuba juża l-vers tas-7. U fl-aħħar jerġa' jaqleb għal vers tal-5. Dan kollu joħloq aktar drammatiċità għax qed iħallat u qed juża ara parti mill-esperimentazzjoni li rnexxiet għax din mbagħad jirrepetiha wkoll dwar Dukakija fil-Katrin tal-Imdina. It-taħlita tal-versi għal burdati għal emozzjonijiet differenti. Mela Vassallo beda wkoll jikteb il-poezija ġenerali għadna aħna sewa, u fil-poezija ġenerali uża wkoll strofi differenti. U ħafna drabi ħaddem wkoll l-istrofa ta' 6 versi. It-tradizzjoni però mbagħad minn Gian Anton Vassallo law ma baqax tuża l-istrofa b'6 versi, imma b'4 versi. Sewa, u esperimenta ħafna bil-metrika, tant li nsibu fost l-oħrajn il-vers tal-5, tas-6, tas-7, tal-10, l-10 u 8 mħaltin, tal-11, l-11 u 8 mħaltin. Kien qed jagħmel dawn l-esperimenti kollha bil-poeżija. U biex forsi nispiċċaw, sewa, infakru illi Gian Anton Vassallo l-iskop tiegħu f'din il-poeżija, fil-kidba tal-poeżija, ta' kwalunkwe fażi kien dejjem biex jeleva il-Malti letterarju. U b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Kif ħadmu il-Malti, aħna nkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin mill-istudio sta' Campus FM, grazzi li kontu magħna, insalmulkom.